سر کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب کرم آپ کا ہے یہ سب کرم آپ کا ہے بات اب تک بلی ہوئی ہے یہ سب کرم آپ کا ہے عطا کیا کہاں ارخطا کس عطا کیا مجھ کو دل اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب کرم آپ کا ہے کسی کا ایسا کیوں تھا کسی کو ہارا کیوں بس آپ سے مانگے دو گے بس آپ سے مانگیں گے آپ ہی دو گے آپ کے در سے ہی مانگیں